Ora bisogna na che curovo tutto na rendron duro la tia. Wirang-wirang bodoh kita sirahku. Raya Allah ratu berarti terimi kroma wujud buta sebuah gede. Iga kurawa ojo kerundan gawe di keracal gaman ger kurawa. Sabroro kakiri kiri, kenyolir prabot wapang kawalakar, main wongung sumin tolawan. Semulu para kurawanggeni tak wenang marang aku, waning rocok kamban marang ratu Ndwarawati. Suntaan kamanmu ora bakal mbuci aki kulitku. Ula Bali sing dadi underaning perkara mung negara ngestina iki. Kabeh nganti padha lali marang dalaning kautaman karena padha milik kelenggan. Sabab wuru kamukten nganti tiga waris padha waris tiga kadang padha kadang. Saya bakal bubrah tatanan ing jagat sabab akeh wong kang milik marang kelenggan nganti ninggal marang dalaning kautaman. Wah, tinimbang jagat dibaki wong watak candolo. Mongko undrane mung perkara negara Ngastina. Luwih becik tak unta malang negara sak isine dina iki. Ger. Wah, negara njur tok kakai kaya ngono. Negara saisine bar tok omplok dadi siji. Weh, latalah. Oh, mesti bakal kelakon Kresna kita bakal nguntal bumi saisine. Nanging apa ya wis titis tumindak kita kang menggone iku, Ger. Ger Kresna, kita iku pangejawan taing Bathara Wisnu ora bakal kekilapan marang kahanan kang bakal dimati. Nadian ulun mau nekseni marang ucaping Duryudana kang bakal bali akeh negara Ngastina lan Ngamarta nanging jangkaning jagat tan kena disilaki kudu dadi perang donya sing kaping 4 awit sumurupa dumel dining Bratayuda iku ora kemung rebet kamukten kuwi ora ning setemene iku mujudake gegathukaning wong kang watak candhala lan watak suci. Kaping pindhone isining Bharatayuda iku mung kajaba wong sing arep nagih karo utang. Monggo nyatane nger kuwi ngerti dhewe. Munggo sepira akeh utange Kurawa marang sok sapa? Apa kita ora kelingan marang kang dadi prasetyaning Siwara Durpati. Dheweke ora bakal ukel rikma lamun to durung jejamas geti ing Sidrusasana. Lan iki ana panunggalane manengger kaya ngopo pangigiting-giting si Werkudara ngene bakal mupuh pupuning si Durpati sabab nalika jaman Durpati ngetonke wenti sono ngareping para Durpati. Lan kalingan apa ora ngger Kresna. Dewi Kunti ora bakal ngagem semekan nek ora nganggo lulange Pati Sengkuni sabab yen semekane disuwek dening Sengkuni. Kuwi jake panunggalane ing mengkono yen nganti kuwe wani nguntal negara sak isine kuwi ateges bakal mbubarke Bratayuda. Nek Bratayuda ora kelakon tegese wong-wong sing padha duwe ucap mau ora bakal kasem lan ora bakal bisa mujuti. Ora bakal bisa ngluwari kang dadi punagi utawa nagare nggih. Ingkang mangkono mentah kaya ngopo akeh wong-wong kang padha kasang saya sebab saka mandi ucape dhewe. Nggih yen kita iku iman lawan para Pandhawa aja mok terus sakit ewa dene. Yen nganti tak terus kowe nguntal negara Ngastina sak isine sing bakal napa welak malah dudu Kurawana ning malah kowe dhewe nggih Kresna. Wis tak ati-ati tumindak kowe wadene bawaning titah ora ana titah kang sampurna meksa iki ketumpakan marang nafsu jroning ati. Wah, rahayu kok dielingake marang kulun rada. Oh, apa kulun? Kula ngaturaken panuwun paduka paring pengen dateng Kresna. Setyaki, Setyaki, ora ngerti kowe, Di. Tangmu podo ranten pecik besok amenggamu paris kang prayitno yo saron kawong ing swarawati timpes pangawak Pandhawa ing duruhun si permonon menungso tanpa weruh tata krama. Anggep apa kowe ana ngareping stinggil metangkreng ana dhuwur bak kereta. Eh, Gusir. Mudhun. Mata mloro ora didelok, eh? Sing rawuh iki sapa? Tanpa ngerti yang kasusilan. Liyane padha sesedokan lenggah. Ngelosot ana lemah kok malah wani metengkreng dhewe ana dhuwur bak kereta. Wisir. Udun. Loh. Malah pentelang-penteleng. Ora ngerti yen pangeran teko ana kene. Aku ingkang ngreksa karaharjaning ngalun-alun karaharjaning pagelaran mung kae stinggil. Wah. Ora mudhun, weh tak larak tangan lu, weh. Mulung mangun siring soto Kurawa tambah kongke serut kasit urung agak candak lengene wis disiki notok sirah nganti semrepet panonku. ora pangling wong bungke iki. Iya, Kakang kuwi sira pancen aku. Wah. Setyaki kuwi. Iya. Wani linggih metang kereng nduwe bak kereta. Tak linggih ana, tak ida-ida kuwi kereta wenangku. Ning Redya kuwi ana negara Ngastina. Hm? Kene ana pranatan. Sapa ora manut pranatan Ngastina? Kuwi nampa pidana saka Burisrawa marang aku sing ngreksa marang ketentreman. Kurang kasus lan kumanggel ana ngendi? Kancane nglosot ana ngisor kena ngopo kuwi metengkreng dene ndhuwur bak kreta. Aku ngrumangsani wong cendhek. Monggo aku duwe tanggung jawab rumeksa marang karahare jalaning Koko Prabu Kresna. Koko Prabu manjing stinggil mongko dang ora miyos kuwati rasane atiku. Yen aku mlebu ora bisa sabab saka Kurawa kang ora mapan lan ora tata nggone padha ngadepi. Semelangi ngatiku mulo nganti aku munggah nyandur bak kereta karepe nyumurupi munggo kepiye kahanan ning stinggil. Wah, alasan pinter kuwi le. Ning kuwi tetep ngidak wenang negara Ngastina. Kuwi nampa pidana sak karepku kuwi arep midana apa? Kuwi bakal tak pidana pinangka hukumamu. Aku dudu sipating kewan aku iki menungso. Cacing didak wae mugel kok jemene Setyaki. Yen garap mecani marang aku hayo sedeng bobotmu. Wah, ringkes mati dening aku. Tanding karo Setyaki sing tanggon kowe. Sak pete gedhemu tanding lawan Burisrawa tak blekok gegermu kempit ndasmu mongso bau kowe Setyaki ora suwe kelakon ilang nyawamu kowe tak iman ora kena Setyaki ayo budya legane atiku anggar kowe obah potol gulumu tugel gegermu kowe Sinagi. Nuwun kula. Katon kowe perang tanding? Inggih. Karo sapa? Kakang Burisrawa. Jalarane apa? Ganggu kamardikan kula. Kamardikan diganggu piye? Linggih penak-penak ana dhuwur kereta. Ajeng dilarak. Padake wong apa? Ya ning sak temene sing luput ki kowe. Lepat wis pundi? Lho, kusik ta. Wela. Parep salin mungsuh. Wis agoso kaya nek cek siluput ki. Mung duwe tata krama kuwi kowe luput. Coba to pikiran. Lho ing atase kabel lenggah ana ngisor. Kok kowe metengkring ana ndhuwur iki terus tata kramamu piye? Lah witine wong ora keto. Monggo tanggung jawab. Iya, aku ora medo. Ning ya serah dadi apa wong wis kebacut. Ih. Kowe mau dikempit Burisrawa? Inggih, piyambakipun sumbar. Namung kula prayitna. Kula pados elenanipun, kelampahan kula ngedalaken godo. Yai pecat nyawa kula dawaken sirahipun Kakang Burisrawa. Kula jengke kitrang piyambakipun sesambat. Nganti ndledhek ludira sirahe si Burisrawa. Inggih. Ning aja mok tutuke Setyaki. Inggih. Lan kowe uruhan ana menawa dina iki pun Kakang gagal nggonku nelokake Prabu Kurupati. Awit Kurupati ngugemi negara dicukengi ora bakal diparingake marang para kadang Pandhawa. Dados Bratayuda. Dadi Bratayuda mati dening aku lho. Arep nyandi iki. Kowe arep nyandi? Besok ngenteni opo? Kelampan Bratayuda padha tutukaken anggen kula Bratayuda. Aja mempeng-mempeng to kowe iki kok. Bratayuda iki nganggo irama ora aton perang. Kowe apa tutuk arep terus Bratayuda iki? Nggih, pengangkah. Aja kaya ngono. Bratayuda iki nganggo wanci. Nggih. Ngenteni mangsa kala. Inggih. Iki lagi pucukan we durung. Inggih. Ning dados Bratayuda dadi nggih. Dipun dadosaken pinten? Lho, oh, lha wis. Ora karuan. Iki rembug tenang kok terus tok slewengke. Setia dawuh. Pun Kakang daya-daya bakal kundur marang Praja Wirata. Inggih. Nanging pun Kakang bakal kampir marang panggombaan maneh wigati mboyong marang Bibi Ratu. Inggih. Ya mung Setyaki. Iki mau katono tilas krodo. Tilas rodane ngrata. Wangune kok yayi ngawongga kang wis kundur ndisiki. Inggih. Ayo Dimas tak kanthi sumusul nututi marang Ayi Prabu Ngawongga. Inggih, namung dherek. Namung kula badhe sumbar rumiyin. Karo sapa? Kalian Burisrawa. Ya wis kono tak legani. Karepe dhewe. Eh, Burisrawa lho iki ngamuk iki kok. Capek kok nyang ndi-ndi. Wong capeng kok tangane kok usaha nyang ndi-ndi iki masane. Kakang Burisrawa. Ah, Setyaki. Ora ajar ya, nibake godo tanpa paliwara. Nganti tumipa sirah meh bentet sirahku. Maju rene. Mrene yo yen wani. Rene yo, maju. Maju, mati. Setyaki, Sumbarana bae karo Mas Gumi. Kulo ditantang. Ya sebene aja saiki. Ladenana besok bae. Nggih. Kakang Burisrawa. Nggih. Leren semene bae. Lho, leren piye? Kowe wedi karo aku? Ora. Karepmu piye? Ngenteni mangsa kala. Yo. Sewanci-wanci dadi Bratayuda. Tandingmu dudu sapa-sapa? Tandingmu Setyaki. Wah, tak enteni bungkek. Besok kapan kowe teko tak ajani. Saiki wani, besok wani. Entelno sedulur maneh. Yo, tak enteni kowe Setyaki. sang soyo talwararas apyoro kang lintang kumedhat. Tisunyo tengah wengi lumerang gandaning puspito areng yen ing putyanira sang duwi cawara mrengeng lir swaraning batu pronto sungsarining kembang nalika samono nalindra Durwati Prabu Sri Bathara Kresna sigra nganti marang Kang Rayidian Setyaki sumusul marang Kang Raka ing awangga Prabu Basukarna ingkang ketingal sampun kundur angrumiyini adilar sumbareng marang Sang Burisrawa pangajaping Raden Setyaki lamun tutup dados Bharatayuda tan keparang tanding namung Sang Burisrawa ingkang tinantang wus nyemekaten sigra Sang Setyaki manjing ing pakusiran nalindra Dwaraka sampun manjing padhokaning kreta daya-daya rasa nungko marang tindak ing nalindra ngawangga ingkang sampun ngurum nyinitih kreta sinigik ingkang lumawat ana candhak ing lampah nenggih ing mangke datan kaya ingkang mapan ing kareton nggawa barong sang yaksendra ingkang ketingal kagok pangandikane wonten pulau walit ingkang katingal lamat-lamat labet ginupeng dining laut hamung lingganing gunung ingkang manjilo sising mega pepayung langit kaya lenggat lenggut kaliling dening pedhut. Laing mangke pun dito ingkang nganggo rinumpaka lari ing basa. Hanenggih menika ta gumelaring nagari guwa barong. Bumi cengkar pasiten gerasak indenging praja ingkang kathah mung padhas curi parang miring. Sela karang guwa sirung jurang cerung turta kinepung sela gumlundung. Arang kadhing wonten gedung ingkang isi toya mandhek. Dasar budhek mambek hambung kantun hendhek-hendhek awarni jemembleg-membleg. Ewadene bawane bawah ngriku awis toya wis jawah. Mila nadyanto buket tur peliket. Inggih toya wau ingkang paripaksa dados rono ge saking para kawula sak praja ing guwa barong. Tanem tuwa datang saged subur labet katawur ing hawa benter. Oyot-oyotan samya abur karana kabenturing watu kapur. Kegodhongan dadi gugur sekar-sekar gagar wigar wowan wurung binabar. Temahane para kawula kasang saya sangsarda gesangira papariman angulandara. Angon mongso kala saperangan ning kawula wonten ingkang luru buga kanthi srana layaran mider samudra hanjala mina pasang wuwu japra ulam kanthi toya tinawu parandine asring kasuran dening rusaning prahara. Emang wonten gumo alit kinubeng kekayon ijem labejna ketingumbul wening. Inggih ngriku dununging kedaton nggawa barong. Puraya jembar dapur jamur kang nedeng megar. Pinayu sirap sisi ing mina segara sinangga saka guru sila perboto. Sineng ukir sekar peloso. Pinalipit paning sedgong sokin ancing tembogo sak cengkang kadali sak tebah ambane. Talun daki tinatah tinaturenggo. Renggali ginalis pinggir ginambaran das panas pati. Nuju hari enjingi sinten rengkang katinglang agelah lenggahing tampar kencono. Lah menikoto warnani sang yak sindro jejuluk Prabu Kala Serenggi. Awujud yak sosak perboto siwi gedeni candraning sang yak sindro Kala Serenggi netro kaya surya kembar grono kaya candi ing bahito. Tutuk mengo kaya lawang ing gumuk jota mingis pindepet dalinikan wajo lirpindah parang curi. Wulune ngasto yang cinondro kaya taru kang tuwuh oneng praboto kanti ngadiwut diwut